أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. واقعہ دا غزوہ احد بیان دلا تفصیلا. او یا کسان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا غید شہادت ذکر مخکی ہو شو شہیدان دا اللہ تعالی پنیز بانی جون دی اغی تروزی ور کی دلشی اغی تا ودعا ممڑو پشاند کی نوائے. غزوه احد کې شکست ولې راغلی و؟ کله چې د آدابو پوره لحاظ ونه ساتلی شو، د نبی صلی الله علیه وسلم د امر خلاف شو، شکست راغی. د هغې واقعې مخکې تفصیلاتو سره بیان شوله. الله تعالی بشارت بیان کړه د پاره د شهیدانو د احد. نو دی آیتونو کې اوس الله تعالی بیانی بشارت د پاره د زخمیانو د احد. غزوه احد کې ډیر صحابه کرام هغه زخمیان شوي. تفسیر مظهری او دغسې تفسیر احسن البیان د هغې وضاحت بیان کړی دی. د بنو سلمه خاندان سلویخ کسان په غزوه احد کې هغه زخمیان شوي، سلویخ کسان. تو فیل ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ پاغیبان دیار لس زخمونو، خراش ابن سم رضی اللہ تعالی عنہ باندی لس زخمونو، پکاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ باندی دلس و نزیات زخمونو، پا عطویہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ باندی نہ زخمونو. اصل کی واقعہ دا پا احادیث کی راغلی دی، پا صحیح حدیث تو بخاری کی راغلی دی. دا احد دا ورزی نا پا دویم ورز باندی چه دا اتوار ورز وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکا چه زما سره کم کسان پا غزو احد کی شریک شویم اگر آفا سی دو سوا کسان او یا کسان دا را فاسیدل چې هغه زخمیانو. مشرکین عرب، مشرکین مکه هغه همرا ولسد الدگی تلیو ایثار شیو. همرا ولسد د مدینې نه اتمی لریو. هغه اراده وکړه چې په مدینې باندې حمله وکړه، که او یا کسان صحابه کرام په شهادت باندې رسیدلی دي او نور زخمیان دي. مدینه بتی واخلو خبره بخلاص شي. جبریل علیه السلام راغه، نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړله. په خلکو اراده دغه ده. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل ورافاسی په زخمی حالاتو کې، چا باندې لس زخمونه دي، چا باندې دیر زخمونه دي، چا باندې پنځه دي، چا باندې سوار لس پنځه لس زخمونه دي. نبی علیه السلام ته ورافاسی راځي. خو نبی علیه السلام دا خبره وکړله چې غزوه احد کې کم کسان شریک شوي دي صرف هغه راشي. دا ولې ویلې؟ رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه درېمه حصه د لښکر سره هغه راواپس شوی و، هغه کسان به زما سره نه ځئ کوم چې غزوه احد کې موجود نه و. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد ته ورسېده، هلته کې نعیم بن مسعود یا ابو نعیم دا یو جاسوسو، کله چې د هغې سره مخامخ شو هغې ورته دا ویل، ابو سفیان ستاسو لپاره ډېرې لښکرې تیاری کړي دي، ابو سفیان ستاسو لپاره ډېرې اسلحې جمع کړي دي او مدینې باندې حمله کوي، ستاسو بېخکندي به کوي. په دغه وخت کې صحابه کرام ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، الله زموږ دپاره پوره دی، اسلحې پرېږدوه. دغسی پوجونه پریک دوا لخکری پریک دوا د الله تعالی امداد پکار دی زخمی صحابه کرام دی معبد خزاعی اغم دا خبر وکړه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته معبد خزاعی قریش ویرول ابو سفیان ته ویل وی مدینی خلق راغلی دی په تاسو باندې حمله کوي قریش ویریدل مکی ته وتښتیدل بعضی احادیث کې راغلی دی قافله د عبدالقیس په ابو سفیان باندې راتیریدله وی تاسو که مدینی طرف ته لاړی هغه د شتګردم ولیدل نو وبه یې روی زمونږ نه چیرې ډیر خلک ستاسو مقابلې ته راجمع شوي دي کله چې هغې دا خبره وکړله نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام حسبنا الله ونعم الوکیل وای او روایتو کې راغلی دي حمراء الاسد کې به میله به لګېدله د تجارتي میله صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په غزه کې تجارت ته موقع ډیره ګټه ورته پاتې شوله صحابه کرام راواپس شول مجاهدین بزان کې دومره همت پیدا کوي په زخمی حالاتو کې تاسو ته مویل بعضي صحابه کرام لس زخمونه شل زخمونه پنځه زخمونه او د زخمی حالاتو کې هغه روان شوي دي د زخمونو نه وینې بهیږي او بیا هم په دشمن پسې ځي نو هم دغه وجه وه که نه چې الله تعالی د هغې نه ویرول په هغې باندې رعب راغی او لاړل واپس شول مدینې مکې ته ورسېدل الذین استجابوا هغه کسان استجابوا چې منلی دی حکم د الله تعالی ور رسول او د الله تعالی د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح ورسته د هغې نه چې رسېدلی و دي ته القرح زخم زخمونه یو قرح او بل قرح دی دوست ما پرون د هغې فرق بیان کړی و قرح ویلی کېږي چې د پاسه نه زخم وشي دننه طرف ته لاړ شي او قرح په عربۍ کې ویلی کېږي هغه زخم ته چې د لاندې طرف نه راشي پورته لکه دانه راوخیږي نو دانه اول لاندې بیا بره راوخیږي هغه زخم زیات شي نو دا صحابه کرام لګېدلی وو په غشو باندې په نیزو باندې او په تورو باندې لګېدلی وو الذین استجابوا کسان چې منلی دی حکم د الله تعالی والرسول د الله تعالی د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح ورسته د دینه چې رسېدلی دیو ته زخمونه زخم للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی منهم د دیونه دا منهم کې مین د پاره تبعیض نه لري بلکې دا مین د پاره د بیان دی چې دا ټول صحابه کرام تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده للذین احسنوا د پاره دا کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی بطاعته یعنی د الله تعالی تابعداري یې کړی ده وتقوا او یره کړی ده د الله تعالی نه وتقوا تفسیر جلالین معنا کړی ده وتقوا مخالفته او ځان بچ کړی دی د مخالفت د الله تعالی او د الله تعالی له پیغمبر نه اجر عظیم نو د هغې دپاره ثواب ډېر لوی ثواب دی د هغې دپاره ډېر اجر دی د هغې دپاره الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا په دې آیت کې د صحابه کرامو لوی شان بیانېږي الذین دا هغه کسان دي الذین اصل لهم الذین دا کسان دی قال لهم الناس کله چې ویل دی تا الناس و خلکو دا الناس نو مراد اغا ابو نعیم دی اغا جاسوس نو مراد دی مفسرینو لیکلی دی یو کس ته ناس ولې ویلی شوی دی ده دا پروپیګنډه را خوره کړله او بیا دغه پروپیګنډه نورو خلکو هم په خولو باندې راواخیستله ځکه الناس له په ذکر شوی دی یا دویم قول لهم پسرین داره چې تاسو ته مویل په روایتو کې راغلی دي قافله د عبدالقیس را روانه مدینې طرف ته نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته هغې خبره وکړله الذین دا صحابه کرام هغه کسان دي قال لهم الناس کله چې ویل دیو ته جاسوسانو یا قافله د عبدالقیس خلکو ته ویل ان الناس یقینا کافرانو خلکو قد جمعوا لکم جمع کړي دي ستاسو د مقاورې دپاره مفعول به حذف ده قد جمعوا لكم الجنود والاسلحه او د دې دویم الناس نو مراد ابو سفیان او داغي مرګری تی مراد دی مکی والا ان الناس یقینا کافرانو خلکو تاسو ما ترجمه ذکر سی وکړه قد جمعوا لكم یقینا جمع کړی دي استاسو له مقابله د پاره، قد جمعو لکم استاسو له مقابله د پاره صحیح جمع کړی دي، الجنود والاسلحه لخکر یو اسلحه جمع کړی دي، پخشوهم نو وایریږی د دیونه، فزادهم ایمانا نو زیات یې کو دیو لره ایمان، وقالو او ویل دی حسبنا الله پورا دی مونږ لره الله تعالی و نعم الوکیل او ډیر ښه کارساز دی، ډیر ښه کارساز دی. احادیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړ یو مشکل کار راغی، نبی صلی الله علیه وسلم به حسبنا الله و نعم الوکیل ډیر وای. په حدیث بخاری کې راغلی دی ابراهیم علیه السلام چې کله کافرانو اور ته غورځاو او ای غورځاو، نو په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام حسبنا الله و نعم الوکیل ویلو. دا یو ډیره بهترینه کلمه ده. حدیث کې دا څرګر راغلی دی اذا غلبک امر فقل حسبی الله و نعم الوکیل، کله چې تا مغلوب راشي په یو کار کې، تا باندې یو کار غالب شي، پریشانی در باندې راشي، مشکلات در باندې راشي، نو حسبنا الله و نعم الوکیل وای، الله تعالی وری کارونه برابر کی. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د الله تعالی پیغمبره ته په آرام باندې ژوندګي ولې نه تیرې، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل وای زه به څنګه په آرام باندې ژوندګي تیر کم، وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن، وای غشپېلې والا شپېلې خولې ته نیولې ده او وګی خو دې د الله تعالی امر ته متا یو امر چې کله به ته حکم کیږي. اسرافیل علیه السلام د قیامت حالات داسې دي چې اسرافیل علیه السلام خولې ته شپېلې نیولې ده او وګی خو دې د الله تعالی امر ته چې کله به راته امر کیږي چې بوکیه ورکم چې دنیا ختم شي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه صحابه کرام باندې ډیره زیاته ګرانه ولګېدله. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل حسبنا الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل وای، تاسو باندې ټول حالات تیرې د آسان شي. نو حسبنا الله ونعم الوکیل دا ډیره زیاته بهترینه کلمه ده. الذين دعا کسان دی قال لهم الناس، کله چې ویل دی ته هغه جاسوسانو خلکو ان الناس قد جمعوا لكم، یقینا کافرانو خلکو جمع کړی دي ستاسو د مقاولې لپاره ډېر لخکرې وسلحې، پخشوهم ویرېږي د هغې نه، فزادهم ایمانا نو زیات که دیو لره ایمان، وقالو او ویل دی حسبنا الله پوره دی مونږ لره الله تعالی و نعم الوکیل او ډېر زیات ښه کارساز دی، الله تعالی ډېر ښه کارساز دی. فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. دی دا د مخ کی صفات او جزاء الله تعالی بیانې، استجابت کوي الله تعالی دغې. پنقلبو بنعمت من الله نتیجه دا شوله چې واپس شول دی په نعمت سره د الله تعالی نه، او فضل او په فضل سره. مفسرین لیکلی دي نعمت نو مراد دا لري چې تکلیف هغې ته ونه رسېدل، تکلیف ته ونه رسېده، زخمیان نشول، شهیدان نشول، او فضل نه مراد هغه اضافه ګټه تی مراد ده چې روغ هم راغلل، تجارت یې مکو ګټې ته میلاو شولې. لم یمسسهم سوء نو رسېدلی دوی ته هیڅ قسم تکلیف، واتبعوا رضوان الله او تابعداري وکړل دیو د رضامندتیا د الله تعالی، یعنی د دین مراد سبب د رضامندتیا د الله تعالی تی مراد دی، جهاد ته وتل دا سبب دی د رضامندتیا د الله تعالی. والله ذو فضل عظیم او الله تعالی خاوند فضل لوی دی، الله تعالی د لوی فضل خاوند دی، الله تعالی ډیر عوضونه ورکوي په لږ کاروان په لږ عمل باندې. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءهم فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي پوخواله د ایمان نه صحابه کرام ته شیطانانو د جاسوسانو په خبرو باندې مدوکه کیږي، دا غیر نه یریږي هم، بلکې په الله تعالی باندې پوره اعتماد او بروسه کوي. انما ذلکم الشیطان یقینا دا جاسوس خو شیطانو، نعیم ابن مسعود تی مراد دی او یا قافله دا عبدالقیس تی مراد ده چې صحابه کرامو ته خبره کړی و و استاسو لپاره ابو سفیان ډیر قافله جمع کړی دي. انما ذلکم الشیطان یقینا دا جاسوس خو شیطان دی، یخوف اولیاءه دې کې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت د سره یخوف کوم اولیاءه یری د شیطان د جاسوس تاسو لره اولیاءه د خپل مرګرونه فلا تخافوهم مېریږي دا غینه وخافونی وېریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین دا ان په معنا د اس سره دی ځکه تاسو مؤمنان مسلمانان یې نو مؤمن مسلمان بربل چانه نه یری بلکې خاص به د الله تعالی نه یریږي ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا نبی صلی الله علیه وسلم تا تسلی د پر آیات کی او داغی تابعداران ته ته دا الله تعالی د دین دعوت کوا کسو کې نه منی نه دی منی ګر ته سره خپل ذمہ فارغه ولا يحزنك الذين او خفد نه کی تا درا کسان يصارعون في الكفر چې جلتی گئی په کارون د کفر کې دی دی که سوال و داغی جواب قرآن کی ودا نور زینو کی مرازی دی دی که دازده که علماء لی کری دی حزن غیر اختیاری شیره حزن داسی و شیره خفگان چی دا چا پا اختیار کی دا نی نو داغی نبیا من کول دا سمانا لری وسته یو سری توی چلکا تری گره خفه نشی خا چرتم خفه نشی چر نو خفگان خدا غیر اختیاری شیره نو اس دا دی وینا سمت تر دی چی دری خفه نشی مبصرین لیکلی دی ډیر جوابونه دی آسان جواب داره کله انسان داسې خپه شي چې د خفګان د وجې نه دغه دین کار دی پاتې شي نبی صلی الله علیه وسلم د قران کریم کې الله تعالی وی ترې خپه نشي نو دې معنا او مطلب دای شي دومره پریشانی او خفګان ځان ته مو جوړاو چې د الله تعالی د دین کار دنه پاتې شي بس نن د تیوه خبره را ورسی جاسوسانو دا خبره وکړه پلانی دے کہ مرگری شہیدان شل کافرانو دا کارو که قرآن و سوزاو و قرآن مانے میتیازی اکڑلی نعوذ باللہ من ذالکا نو تد دا سی مکی گا دمرا پریشانا کی گا مچ دا اللہ تعالی دینکار دا نپاتی شی نو لا یا حزن که مانا دار چی آثار دا حزن دیر پتابا نخکارا نشی چی آغا دا حزن نتیجا آخری دار چی دا انسان نکار پاتی شی کارم پاتی کوا حمت مبیرا بلکه حمت کوا ولا یحزن کالذین او خفد نکیتا در آکسان یسارعون فی الکفر چی جلدی که پا کارون دا کفر کی انهم لیزور الله شیعا یقینن دیو هیچ چری زرر نیشی ورکولی اللہ تعالی تا شیعن هیچ قسم زرر هر یو انسان چی کفر کی بیدینی کی نو غزان تا نقصان رسی اللہ تعالی تا نقصان نیشی رسولی یرید الله غوالی اللہ تعالی اللہ یجعل لهم چی ورنکی دیو تا حزن برخا فی الاخر پا آخرت کی پا آخرت کی برخا دا ثواب پا آخرت کی برخا دا جنت دغه کافران او بيدینه خلق به جنت ته لاړ نشي ولهم عذاب عظیم او دیو لپاره دی عذاب لوی شان والا دیو لپاره ډیر لوی شان والا عذاب دی مبصرین لیکلی دي عذاب عظیم کې دام داخل لے. کافران چې کم نیک اعمال کوي نو هغه ته په دې باندې اجر او ثواب نه ملويږي بلکې دا غینه محروم شي ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يزور الله شيئا ولهم عذاب اليم مخی آیات کی تخویف و احکارا کافرانو تا دی آیات کی اللہ تعالی اس تخویف بیانی منافقانو تا دوانو کی فرق دغلی ان الذين اشتروا الكفر یقیننا کسان چی اخیستے ری اغی کفر لرا بل ایمانی فبدل ری ایمان کی کفر اخیستے ری فبدل ری ایمان کی سورة البقرہ کی تفصیل ویلا شیو نو منافقانو سره خو ایمان نه دی و ما هم مؤمنین ایمانو سره شته دی نه نو الله تعالی څنګه وای چې واخی صدیو کوپر و بدل دی ایمان کې د دیو سره خو ایمان و نه نو هغه کی جواب تاسو ویلای شو یا اشترو په معنا دا غوره کول سره یقینا کسان چې غوره کړی دی کوپر درا بل ایمان یې په بدل دی ایمان کې کوپر غوره کړ ایمان یې غوره نه کړ دوی معنا الدگی تست ما کړی مطلب دا رچې دیو داوه د امنه خو کوله کنه نو کله چې دیو منافقت ښکارا شو نو دیو اغا ایمان چې داوه کړی و د امنه اغه بدل کاغه او ختمه کاغه او داغه په بدل کې کوپر واغسته نو اغه ختم شو ان الذين اشتروا الكفر یقینا کسان چې اغه ستری اغه کوپر لره بل ایمان په بدل د ایمان کې یا غورا کړی دی کوپر په بدل د ایمان کې لا یزور الله شیا هیچ چری ضرر نشی ورکول الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر ولهم عذاب الیم او دیره فرد عذاب درناک مخکی عذاب عظیم ذکر شوه منافقان مبارک عذاب الیم ذکر شوه نه سورۃ البقره کی داغی وجوهات ویل شی ولا يحسبن الذين كفروا انه انما نملي لهم خير لانفسهم دا جواب دے سوال سوال دار چی کافران خلق منافقان خلق آغا کوپر کی بی دینی کئی پا کارون دا کوپر کی دا اسلام پا خراب بانی منصوبی جوڑائی نو اللہ تعالی دیولا زر عذاب لی نور کئی دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دے رچی اللہ تعالی کافران و منافقان و لمحلت ور کئی دیر پار چی دیو بی دین نورم زیادت شی بد اعمال زیادت شی دی مثال دا سی دیں لکه سړی دی هغه ځان له د قربانۍ څاروی وساتي نو هغې له ښه خوخوره خوراکونه ورکوي ولې بله ورځ چاړی ورته تېره کړي چې حلال یې کړي نو الله تعالی وایي دغسې دا بېدینه خلک هغې ته زه مهلت ورکوم دې لپاره چې د دوی دا بېدیني نور هم زیاته شي بیا ورته الله تعالی سخترین عذاب ورکوي ولا یحسبن الذین او ګمان دینه کیا کسان کفرو چې کبرې کړی دی انما نملی لهم چې یقینا مهلت ورکول زما دیو ته خیرون دا به غوری لیان پوسیم د دیو د ځانون دپاره انما نملی لهم یقینا مهلت ورکو مونږ دیو ته لیزدادو اسما دیره پاره چې زیات شي ګناه د دیو ګناهونه زیات شي ولهم عذاب مهین او دیره پاره د عذاب شرمونکې دیره پاره د عذاب رسوا کوونکې دی به رسوا شي عذاب په صفت د اهانت باندې یا په یو بل صفت باندې دغه سي عذاب بنويږي کافرانو ته ما کان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مخکی آیات کې اخروی سزا بیان شوه د کافرانو منافقانو اوس دنیوي سزا الله تعالی ذکر کړي دنیوي سزا دغه الله تعالی بیانې هغه دار چې په دنیا کې الله تعالی د منافقانو منافقت راښکاره کړي هغه ذلیل شي او رسوا شي په آیات کې ډیر توجیهات مبصرینو بیان کړي دي زه تاسو ته یو دوه توجیهات بیانو ترجمې ته وکشئ ما کان الله نه دی الله تعالی لیذر المؤمنین چې فریق دی ما کان الله نه دی الله تعالی لیذر المؤمنین چې فریق دی مؤمنان لره علامه انتم علی په هغه ګډوډ حالت باندې چې یی تاسو په هغې باندې حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې پورې چې جدا کړي الله تعالی پلیت لره من الطیب دا پاک نه الله تعالی امتحانات راولي په مؤمنانو مسلمانانو باندې کله پاغي کې په امتحان کې لوی امتحان هغه د جهاد په سبیل الله دی الله تعالی د جهاد حکم را لیږي ولی الله تعالی دا نه غواړي چې مؤمنان په ګډوډ حالت باندې فریق دي اوس خو نن سوای پته نه لګي کنه د منافق او د مسلمان پته به کې نه لګي کله د جهاد وخراشي نو په هغه وخت کې بیا پته لګي ډیر خلک داسې دي بس صرف سڼیې پرېښې دي او ګرانه خبره نه ده بس تیل ول اخله او غوړوی او ویندې بس هر یو سړی مجاهد دی ټوپک او سور سره دی کله د تشکیل وخراشي د جهاد وخراشي بیا پته لګي څوک مجاهد دی او څوک نه دی ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې فریق دی مؤمنان مر علامه انتم علی پاغه ګډوډ حالت باندې چې تاسو یې پاغه ورنه حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې پورې چې جدا کی الله تعالی پلیت دره من الطیب د پاکنه د خبیث نو مراد منافق دی او د طیب نو مراد مخلص مؤمن مسلمان مجاهد دی مراد دی او دا په څه باندې ښکاره کی کله چې امتحانات راشي د دې بیا پته لګي نو یمیز په معنا د جداوالی سره دی او د خبیث نو مراد منافق دی او د طیب نو مراد خالص مؤمن مسلمان دی یو دویمه توجیه مفسرینو بیان کړی ده هغه دا ده د خبیث نو مراد خباثت د ګناه دی او د طیب نو مراد مؤمن مسلمان دی او یمیز په معنا د یحط سره دی اوس معنا به داسې وکړي حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې پورې چې ورېږي الله تعالی الخبیث ګناه لره من الطیب د مؤمن مسلمان نه الله تعالی مسلمانان په ګډوډ حالات باندې نه پریږدي تر دې پورې چې امتحان ناشي د جهاد حکم راشي. نو الله تعالی د مجاهدین او مؤمنان مخلصانو نه ګناهونه ورېږي، ګناهونه الله تعالی ورېږي د مسلمانان. سوال او دغه جواب، سوال داره چې الله تعالی امتحانات راولي او د امتحاناتو په وجه باندې الله تعالی د منافق او د مسلمان تمیز کوي، نو الله تعالی وحی ولې نه کوي مونږ ته؟ الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، دا منافق او خالص مؤمن مسلمان چې معلومیږي دا په وحی باندې او دا په د غیب وینا ده، په وحی سره معلومیږي، او الله تعالی وحی هر چاته نه کوي، بلکې الله تعالی پیغمبرانو ته وحی کوي. وما كان الله و ندی الله تعالی لیطلعکم چې خبر در کی تاسو را علی الغیب په پټو خبرو باندې، ولیکن الله لیکن الله تعالی یجتبی غره کوي من رسولی د خپلو پیغمبرانو نامه یې شاو چاله چې غواړي. فآمنوا بالله، نو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې و رسولی او پیغمبرانو دغه باندې. و ان تؤمنوا، او که ایمان راوړئ تاسو وتتقوا ځان بچ کړئ د منافقت نه، فلکم اجر عظیم، نو ستاسو لپاره ثواب دی لوی. ایمان هم راوړ او ځانم د منافقت نه بچ کنو، الله تعالی ورته ډیر اجر او ثواب درکی، الله تعالی ورته لوی اجر او ثواب درکی. دا د امتحاناتو پیدا چې الله تعالی راولي په مؤمنانو مسلمانانو باندې. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. ربط دا آیات دا ما قبل سره دا دی، دا قرآن کریم مربوط کتاب دا ریبل سره، مضامین ریبل سره لگی دلی دی، اغا بزان لخبری چی منگ او تاس پا غیبانی نپوی گو، اغا بزان لموضوعی مپسرینو لیکلی دی، مخی اللہ تعالی تمیز دا منافقانو دا مومنانو ذکر که پا مسائبو دا جهاد سره، وس اللہ تعالی تمیز ذکر که دا مومنانو پا خرج کولو دا مال سره، پا دیبانیم امتحان نازی چې مصیبت راشي، تکلیف راشي، د جهاد حکم راشي، په دې باندې هم امتیاز او جداواله راځي. د جهاد موقع ده، د الله تعالی په دین باندې د خرچ کولو موقع ده، وستا باندې امتحان دی چې ته د الله تعالی په دین باندې خرچه کې او کنه کې. ولا يحسبن الذين غمان دنه کیا کسان يبخلون چې شومتیا کوي، شوم پړق دی، بما آتاهم الله پاغه مال باندې چې ورکړی دی الله تعالی دیو ته من پس دی د خپل مهربانۍ نه، هو خیر لهم بخلهم هو خیر لهم، چې دا شومتیا بر دیو لپاره غوړی. الله تعالی دا ګمان م کوه چې ما په جیب باندې لړم کې نولې دی او اوس یو روپۍ ته نه خرج کوم، ستاسو ګمان نه چې دا څه تخه کار کې پرې باندې. د مسلمان په صفت کې سخاوت په کار دی، نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخی انسان، په حدیث کې راغلی دی، او بیا خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان مبارک کې دومره زیات سخیو لکه د هوا په شان دکی، دا سیوا نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس سره دا بالکل آزاد. او مفسرین لیکلی دی، بما آتاهم الله، دا لفظ د ما من او ما د الفاظ عامونه دي، چې الله تعالی علم ورکړی دی په هغې باندې هم شومتیانه د پکار، چې الله تعالی مال ورکړی دی، چل الله تعالی د بدن طاقت ورکړی دی، په کاردار چې دا د الله تعالی په لار کې مصرف کی. ولا يحسبن الذين غمان دنه کیا کسان يبخلون چشمتیا کی بما آتاهم الله، پاغه مال سره چې الله تعالی ورکړی دی ته من پزی د خپل مهربانی نه، هو خیر لهم، چې دا بخل با د شمتیا ور دی د پاره غوري نه نه، بل هو شر لهم، بلکې دا بد دی ردی د پاره، دا صفت ډیر زیات بد دی د مؤمن مسلمان لپاره. سیطوقون ما بخلو به، زر دی چې د دیو غاړې ته به واچولی شي، ما هغه شی بخلو به چې دیو شومتیا کړی دی په هغې باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې، د دیو غاړې ته به هغه واچولی شي، د دیو غاړې ته به واچولی شي. د دې تفسیر په صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الزکات کې حدیث ذکر کړی دی. حاصل خلاصه دا غیدا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته چې الله تعالی مال ورکړی دی او دا غینه زکات ورنه کی، ته دغه مال نه په قیامت کې یو اجدها جوړ شي، گنجې مار به دا غینه جوړ شي، چې د ډیرو زهرو د وجې نه به د هغې سر ګنجې شوی او د هغې سترګې به داسې لکه د وسکو په شان دکې دومره غټې غټې سترګې وې د مار او د دنه به راتاو شي او دا به ورته وایي چې انا کندو کا او انا مالو کا زه ستا هغه معلومه او زه ستا هغه خزانه وم. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. بخل کول دا نه دي په کار. یو زکات ورکول دي هغه خوسیم پرز دی هغه ورکول په کار دي. که چا زکات ورنکه نو د هغې دغه حالات دي چې کوم په حدیث کې بیان شول او په بل حدیث کې راغلی دي. حدیث د بخاری او د مسلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا ته الله تعالی اوښان ورکړي دي د هغې نه زکات ورنکي، چا ته الله تعالی غواګانې ورکړي د هغې نه زکات ورنکي، یا چا ته ګډې بیزې ورکړلی شوي د هغې نه زکات ورنکي، نو په میدان محشر کې د خلکو په مخ کې به راوستلی شي او په میدان محشر کې به د دې چې کوم اوښانو او یا غواګانې وي هغې ته به ښه شکل ورکړلی شي، سوره به چاق غټ پټ به شي او دا سړی به راګیر کړي په میدان محشر کې او په خپو کې به چخنی کړي. د الله تعالی پیغمبر وایي او که د چا ګډې بیزي د هغې نه زکات ورنکي نو هغه به په ښکرو باندې وهي او بسمې بسمې به کړي په میدان محشر کې د خلکو په مخ کې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سي د الله تعالی په لاره کې چا باندې ګرد و غبار ولګي دغه او د جهنم لوګي په دې سړي باندې نه جمع کیږي او دغه سې د یو مؤمن مسلمان په زړه کې شح بخل او ایمان دانه جمع کی. الله تبارک تعالی دی په مونږ او تاسو کې سخاوت پیدا کی. سیطوقونا زر د چره دیو غاړی ته بواچول شي ما بخیلو به هغه شی چې شومتیا کړی د دیو پاغي باندې یوم القیامت تر قیامت پر ولله او خاص الله تعالی لپاره میراث السماوات والارض آخری پاتې کېدل د اسمانونو د اسمانونو د ذمہ کړی دا هر سبه الله تعالی ته پاتې کیږي. والله بما تعملون خبیر او الله تعالی دې پاغه عملونه باندې کوي تاسو خبیرون خبردار دي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی خبیرون بنیاتکم و زمائرکم الله تعالی ستاسو په نیتونو باندې ستاسو د زړه چې کومه پټی ارادي دي الله تعالی پاغه باندې پوی دي. الله تعالی پاغه باندې پویږي دا چانه یرکیږي نه د چانه د الله تعالی نه دغه یرکیږي نه بلکې الله تعالی ته دغه هر څه یاد دي.